Doa kepada orang yang memberi makan dan minum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi minum, beliau pun mengangkat kepalanya ke langit dan mengucapkan, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku, dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku.